Bismillahirrahmanirrahim. Bize Allah'a nasılsın. Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a, onun ashabına, onun ehline ve ona tabi olanlara salatu selam olsun. İnşallah kısa şerh ufak bu kitabı bugün bitirmeye çalışacağız. الإيمان بالقدر خيره وشره هذا من أركان الإيمان ومعنى هذا أن المسلم يعتقد أنه ما من شيء إلا وعلمه الله جل وعلا قبل وقوعه وأن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ وهو بمشيئة الله جل وعلا وخلقه وإنجاده ما الأفضل ذلك قدرين خيرنا وشرنا إيمان kaderin hayrına ve şerrine iman etmek imanın erkanındandır. Yani bu Allah-u Teala'nın ezelde her şeyi bildiği, daha sonra bunu levh-i mahfuzda yazdığı, sonra dilediği ve dilediğini yaratması demektir. Ve kelimet hayrihi ve şerrihi mutaallikun bi'l umur şer'iyye min ta'ati fe huve hayr vel ma'asi fe huve şer ve hulvihi ve murrihi mutaallikun bi'l umur kevniyye فالأمور التي تكون في صالح الإنسان والأمور الكونية مثل الجمال والرزق وغير ذلك حلو والمر ما يكون من الأمور الكونية مثل الأمراض والمصائب ونحو ذلك ما الإدام الله diyor ki kaderin hayrına şerrine tatlısına acısına iman etmek burada hayrı ve şerri olarak ifade ettiğinden maksat müellifin burada kastettiği şer'i işlerdir. Yani şer'iyatla alakalı, dini konularla alakalı ifade edilebilecek, kullanılabilecek lafız budur. Hayır ve şer. Yani biz deriz ki Allah'a yapılacak olan itaatlar nedir? Hayır. Hayırdır. İşlenecek günahlar şerdir. Müellif burada tatlısı ve acısı ifadesiyle söylemek istediği kevni olaylar, kevni takdir edilen şeylerdir. İnsana rızkın verilmesi, güzelliğin verilmesi nedir? Tatlı, hoş şeylerdir. Fakirlik gibi, hastalık gibi şeylerin verilmesi de acıdır, acı şeylerdir. وَكُلُّ ذَٰلِكَ قَدْ قَدَّرَهُ اللّٰهُ رَبُّنَا اَيْ قَدَّرَهُ جَلَّ وَعَلَى بِنَاءً عَلَى عِلْمِهِ السَّابِقِ وَهَذَا التَّقْدِيرُ الذي قدره الله عز وجل لهذا الكون قال كان قبل وجود السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. الله تعالى دعونا مؤلف رحمه الله diyor ki الله تعالى يعني ربنا زمان الله تعالى her şeyi takdir etmiştir. Yani Allah تعالى takdir etmeden önceki sabık yani geçmiş ilmine daha önceden ezelde sahip olduğu, istisaf olduğu, nitelendiği ilminden sonra eşyayı ne yapmıştır? Takdir etmiştir. Bunu da nasıl ifade etmiştir? Hadislerde geldiği üzere Allah Teala yerlerin ve göklerin yaratılmasından ne yapmıştır? 50 bin sene önce her şeyi yazmıştır. وَمَقَادِيرُ الْأُمُورِ بِيَدِهِ وَهَذَا مِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ وَمِنْ تَمَامِ الْإِيمَانِ بِرُبُوبِيَّةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى وَهُوَ أَنَّهُ لَا أَحَدَ يَمْلِكُ مَعَ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى تغيير أمر كائن ولا التصرف فيما هو كائن. Evet, Malik Tamlı'dan ki işlerin takdiri onun elindedir. Bununla müellif rahimahullah yani Allah'la beraber buna malik olan kimse yoktur demektedir. Yani işleri değiştirecek, takdir edecek ve bu konularda tasarruf sahibi olan tek Rabbimiz Allah'tır. ومصدرها عن قضائه القضاء السابق الذي كان قبل السماوات والأرض وهو مبني على الحكمة كما بينا. الله تعالى bütün bu işleri geçmişte kaza ederek hükmederek belirlemiştir. Allah Teala'nın her emrettiği şey bir hikmet üzerinedir. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره وهذا يعني العلم ولا يلزم منه أن الله جل وعلا لم يعطي للعباد اختيارا ومشيئة. ما الفهم ذلك الله تعالى şeylerin, eşyanın var olmasından önce eşyayı bilmiştir ve daha sonra onu yapmıştır, takdir etmiştir. Bu ifade insanların mecbur olduğunu ne yapmaz bizlere anlatmaz, ifade etmez. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني أن هذا الكون ملك لله جل وعلا، ولا يجري في ملكه إلا بقضائه وتقديره. Devam eder ki, kulların yapmış olduğu, söylemiş olduğu her söz, yapmış olduğu her amel, Allah-u Teala'nın daha önceden vermiş olduğu hükümle ve onun geçmiş olan ilmiyle sabittir, takdir olunmuştur. Ve devam eder ki, اَلَا يَعْلَمْ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَدِيرُ. Bu ayeti zikrederek der ki, Allah-u Teala buyurmaktadır ki, yaratan hiç bilmez mi? O latiftir, her şeyi ince ayrıntısıyla bilen kadirdir. Çünkü Allah-u Teala kevnin, alemin malikidir, yaratıcısıdır. Onda olan her şeyi de yapmıştır, hükmetmiştir. يُظِلُّ مَنْ يَشَاءُ فَيَخْذُلُهُ بِعَدْلِهِ فَلَا يَقَعُ ضَلَالٌ فِي الْكَوْنِ وَلَا يَقَعُ خُذْلَانٌ فِي الْكَوْنِ إِلَّا بِنَاءً عَلَى عَدْلِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى. ومن تمام عدله سبحانه أنه إذا رأى الفاجر يريد الفجور أنه سبحانه يتركه وما أراد. Evet, müellif devamla der ki, Allah-u Teala dilediğini sapıklığa, dalalete düşürür ve dilediğini dalalette bırakır, huzdan da bırakır. Bütün bunlar Allah'ın adaletiyle gerçekleşir. Yani yeryüzündeki her dalalet ve yeryüzündeki Allah'ın istemediği her şey, kul tarafından yapılan her şey yine Allah-u Teala'nın adaletiyle olmuştur. Ki fazir bir kimse, fasık bir kimse huzur işlemeyi, günah işlemeyi isterse ona doğru yönelirse Allah-u Teala onu işlemeye ne yapar? Serbest bırakır. وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ فَيُوَفِّقُهُ بِفَضْلِهِ وَهَذَا مِنْ تَمَامِ رَحْمَةِ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى وَحِكْمَتِهِ أَنَّ مَنْ أَرَادَ الْخَيْرَ يُعِينُهُ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى وَمَنْ كَانَ عَلَى الْخَيْرِ فَإِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يُعَاوِنُهُ وَيَهْدِيهِ وَيُخَلِّصُهُ. Devamlı müellikler ki, dilediğini hidayete erdirir, onu muvaffak kılar. Ve bütün bunları fazlı keremiyle, ikramıyla yapar. Çünkü bu rahmetinin ve hikmetinin tamamından dolayıdır. Allah-u Teala hidayet isteyen, doğru yolu isteyen kimseye yardımcı olur. Doğru yol üzerinde bulunan insana o yolda devam etmesi için, sebat kılması için ona destek verir. فَإِذَا أَخْلَصَ الْعَبْدُ فَإِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يُخْلِصُهُ. Şayet muhlis olmaya çalışırsa Allah-u Teala onu muhlislerden eyler. وَمَنْ يَقُولُ اِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ التَّخَلُّصَ مِنَ الْمَعْصِيَةِ الْفُلَانِيَّةِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ بِسَبَبِ اَمْرٍ رَاجِعٍ اِلَيْهِ فَلْيَنْظُرْ اِلَى قَلْبِهِ. Şayet bir kimse ben şu günahtan veya falanca günahtan kurtulamıyorum derse, bu kendi kalbine baktım. Bunun sebebini niye bu günahı bırakamıyorum? Çünkü bu tamamen onun kalbiyle alakalı bir şeydir. أَلَا تَرَوْنَا أَنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى مَنَعَ نَبِيَّهُ يُوسُفَ مِنْ أَنْ يَقْرُبَ إِلَى تِلْكُمُ الْمَرْأَةِ لِأَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُخْلِصِينَ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ مِنَ الْمُخْلَصِينَ. Evet, Yusuf Aleyhisselam'a Allah-u Teala kralın karısına yaklaşmamayı ne yapmıştır? Emretmiştir. Ve bunu, yani Yusuf Aleyhisselam bundan men etmiştir. Engel olmuştur. Niye? Çünkü Yusuf Aleyhisselam muhlis, ihlaslı bir insan olduğu için onu ne yapmıştır? İhlasa erdirilen bir kimse haline getirmiştir. فَكُلٌ مُيَسَّرٌ بِتَيْسِيرِهِ إِلَى مَا سَبَقَ مِنْ عِلْمِهِ وَقَدَرِهِ مِنْ شَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ فَكُلُّ مَا فِي الْأَرْضِ فَإِنَّ ذَٰلِكَ بِتَقْدِيرِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Devamlı der ki müellif rahimahullah, yani herkes Allah-u Teala'nın geçmiş olan ilmiyle ve takdiriyle kendisine kolaylaştırılana doğru yönelir. Allah-u Teala o şakîse yahut saîse, mutluysa ya da bedbahtsa bu kimse ona doğru yönelir. Allah-u Teala'nın kevninde, onun kaderinde olmayan, hükmünde olmayan hiçbir şey gerçekleşmez. لَكِنْ يَنْبَغِي أَنْ نَنْتَبِهِ فإن من يقول إن الله ما دام قد أضلني فلماذا أصلي ولماذا كذا هذا من ضلالات إبليس فلا تلتفت إليه فتقع في التدليس. Şayet bir insan, yani Allah beni madem sapıttı, sapıtmamı diledi, bundan dolayı ben artık daha niye namaz kılayım, neden ibadet ehli olayım derse, yani bunu dememesi lazım. Bu şeytanın oynadığı hilelerden bir hiledir. وَنَحْنُ نَسْأَلُكُمْ سُؤَالًا مَنِ الْهَادِي soru sor, size bir soru sormak istiyorum. Hidayet veren kimdir? Allah. Men er-razik? Rızık veren? Allah. Kullu insanin yes'a vera'a rizqihi ve'r-raziku huvallah. فكذلك يجب أن نسعى وراء الهداية وأن نجتهد والهادي هو الله. يعني رزق veren Allah'tır. Hidayet veren de Allah'tır. Ancak bizler Allah rızık verir diye yerimizde oturmuyoruz. Bilakis ne yapıyoruz? Rızık elde etmek için çalışıyoruz. Çaba sarf ediyoruz. Aynı şekilde hidayeti de bu şekilde ne yapmamız lazım? Aramamız, gayret etmemiz lazım. Allahu Celle ve Ala vellezine ihtedav zâdehum huda. Allah Teala demiştir ki hidayeti arayanlar, hidayeti bulanlara Allah Teala onların hidayetleri arttırarak hidayetler vermiştir. Ve kâle anil münafikîn ve beyyena limâza lem yu'inhumullahu celle ve alâ zâlike لأن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. Münafıklarla alakalı olarak Allah Teala şöyle buyurmuştur. Allah Teala bir kavme verdiği nimeti o kavim kendisini değiştirmedikçe Allah onlardan alıp değiştirmez diyerek münafıkların durumunu bize açıklamıştır. وأهل البدع انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين متضادين. Bu meselede bidat ehli iki zıt görüşe ayrılmıştır. الجبرية يقولون بأن الإنسان ليس له اختيار وليس له مشيئة وأنه يرفع يده وينزل يده ويقبض يده ويبسط يده كيد المرتعش كما ليس له اختيار. İlk görüş Cebriye'nin görüşüdür. Bunlar insanı bütün fiillerinde yapmadan mecbur görürler. Yani insanın bir dilemesi, insanın bir seçmesinin, iradesinin olduğunu söylemezler. Yani insan nasıl eli titrediği zaman kendi isteği olmadan kontrolsüz bir şekilde eli nasıl titriyorsa elini de açmasını, kapaması bu şekildedir. Kendi iradesi, isteği olmaz derler. ويقولون إن الإنسان مثل أوراق الشجر لا إرادة له. لا شيء إنسان أعطى فرقنا بنزل. ماذا مزجرة ترتى أولى دوره يمنه إذا تنجون إرادة يقتل. وهذا كل عاقل يعلم أنه كذب وضلال. فالإنسان يعلم متى يحرك يده ومتى لا يحرك يده. متى يمشي ومتى يجلس. Bu dalalettir, sapıklıktır. Zira insan ne zaman elini kaldırmak isterse kaldırır, ne zaman yürümek isterse yürür, ne zaman bir şey yapmak isterse onu yapar. وَبِمُقَابِلِ هَاُولَا الْقَدَرِيَّهَا الَّذ۪ينَ يَقُولُونَ اِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى لَمْ يَعْلَمِ الْأَشْيَاءَ اِلَّا بَعْدَ وُقُوعِهَا وَقَدْ كَفَّرَ الْعُلَمَا هَاُولَا الْقَدَرِيَّةِ الْغُلَا الَّذ۪ينَ نَفَوْ عِلْمَ اللّٰهِ. Evet, bunlara karşılık olarak bunların tam karşısında olan başka bir görüş vardır. Bunlar da kaderilerdir. Bunlar ne yaparlar? Allah-u Teala'nın eşyayı daha önceden bilmediğini, bir şey olduktan sonra Allah-u Teala'nın ancak onu bildiğini söylerler. Birçok ilim ehli bunları ne yapmıştır? Tekfir etmiştir. وَهُنَاكَ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ مَنْ هُمْ أَخَفُّ مِنْ هَاُولَى يَقُولُونَ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ ذَٰلِكَ وَاَنَّهُ كَتَبَ ذَٰلِكَ لَكِنَّ الْعَبْدَ يَخْلُقُ فِعْلَ نَفْسِهِ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. Bu söylediğimiz kaderi inanç dediğimiz kaderiler dediğimiz insanlar alimlerin tekfir ettiği kaderileri gulat aşırılar olarak diyoruz. İşte bunların bir mertebe bir tabaka daha aşağıda olanlar vardır. Onlar Allah-u Teala'nın daha önceden bildiğini onu yazdığına inanırlar. Ancak kulun kendi fiilini kendisinin yarattığını söylerler. Wallahu subhanahu wa ta'ala بين هذه الضلالة بأنه سبحانه قال والله خلقكم وما تعملون. Allah Teala onların bu yanlış görüşlerini, sapık görüşlerini açıklayarak Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur. Allah sizleri ve sizin amel ettiğiniz, işlediğiniz, yaptığınız şeyleri yaratmıştır diyerek. إذا أراد الإنسان أن يصنع شيئا ما مثلا إذا أراد أن يصنع هذا الهاتف يحتاج إلى أي شيء حتى يصنع؟ يحتاج الفاعل الصانع يحتاج إلى ثلاثة أشياء. Evet, mesela insan bir eşya yapmak istese, bir cihaz yapmak istese, şu telefonda yapmak istese, mesela şu telefonu yapmak istese, neye ihtiyaç duyar? Üç tane hususa ihtiyaç duyar. فَالصَّانِعُ يَحْتَاجُ إِلَى ثَلَاثَةِ اُمُورِ الْأَمْرَ الْاَوَّلِ الْآلَةِ الَّتِي يَصْنَعُ بِهَا الْمَصْنُعِ İlk olarak bu cihazı yaparken yardım alacağı bir alete, cihaza ihtiyaç duyacaktır. الأمر الثاني وجود المادة التي منها يصنع الجهاز. Bu cihazı üreteceği, yapacağı bir madde bulmalı ki bulmalı. الأمر الثالث أن لا يكون هناك مانع يمنعه من هذا الفعل. Üçüncü olarak kişiyi bu eylemi yapmaktan, bu üretimi yapmaktan engelleyecek bir engel olmamalı. وسأضرب لكم مثلا واضحا الآن. إذا أردت أن أصفق ماذا أحتاج؟ ثلاثة أمور. كل شيء ثلاثة أمور. Evet. Açıkça bir örnek verelim size. Mesela el saklatmak istiyorum. Bunu yapmak için neye ihtiyaç duyuyorum? İki. ثلاثة أشياء. Üç şeye ihtiyacım var diyor. الأول وجود اليد. İlk olarak el olması lazım. للصانع والآخر وجود اليد المقابلة حتى يخرج التصفيق. يعني el çapatmak isteyen kişinin bir eli ve onu diğer vuracağı başka bir yer olması lazım. Ma huwa thalith ya Osman? Kudret, irade. Ve seni engelleyecek bir şey olmaz. أحسن لا يكون مانع لأني لو ضربت هكذا لو ضربت هكذا ومسك يدي لا أستطيع أن أصفق فإذا لا بد في الفعل في الصنع من وجود ثلاثة أمور من وجود مادة الصنعة والمادة المقابلة ورفع الموانع. Üçüncü olması gerek. Öncelikle üretirken kullanacağınız alet, cihaz, yapacağınız o maddenin aslı ve de engel olmaması gerekir. Sizi alıkoyacak bir şey olmaması gerekir. والآن نسأل سؤالا من الذي صنع وخلق هذا اليد؟ Bu eli kim yarattı diye sorsak? Allah. ومن الذي صنع المادة المقابلة؟ Bunun karşısındaki eli kim yarattı? Allah. ومن الذي يرفع الموانع؟ يمكن أن أريد أن أضرب فتشل اليد لا أستطيع أن أضرب. Allah. Mesela ben iki elimi vurmak istediğim zaman elim felç olabilir. O esnada iki elim birbirine ne yapamam? Vuramam. Benim elimi felç yapan yine kimdir? Allah. İzen la yumkinu li insanin en yucide fi'len ولا حركة إلا بأمر الله جل وعلا لأنه لو لم يرفع المانع ما استطعنا. Bu yüzden insandan hiçbir fiil, hiçbir şey sadır olmaz Allah'ın emri, izni olmadıkça. Çünkü engel olabilecek, mani olabilecek şeyleri kaldıran kimdir? Allah'tır. والله جل وعلا يبين هذا كثيرا في أحوالنا تجد الإنسان يأكل وفجأة الأكل يحتاج إلى الطعام وإلى المضغ وفجأة يقتقف اللقمة في حلقه غصة لوجود مانع لينبهك الله جل وعلا على أنه هو الذي سوغ لك الطعام. Yani bunun örneklerini insan kendi hayatında çokça görür. Mesela bizler yemek yerken neye ihtiyaç duyarız? Yemek borusuna ihtiyaç duyarız ve bu yemeği çiğnemeye ihtiyaç duyarız. Bu yemeği çiğnerken, bu lokmayı çiğnerken aniden birden boğazımıza bu lokmanın takıldığı da olmuştur. Bu bize nedir? Bir uyarıdır. Allah Teala bu engeli kaldırmamış olsaydı bizler ne yapamazdık? Yemek yiyemezdik. Ve hakeza fakis. Ve bihada yetebeyyenu enne Allah Celle ve Ala la yecri fi mulkihi ta'ala en yekune fi mulkihi ma la yurid. Yani bu örneğe diğer örnekleri de ölçü olarak kullanabilirsin. Bundan dolayı diyoruz ki Allah Teala'nın mülkünde onun irade etmediği, istemediği hiçbir şey olmaz, gerçekleşmez. Lakin yenbeği en nentebihe enne l-irade tenkasimu ila kısmeyni fi hakkillahi celle ve ala. Allah Teala'nın irade sıfatı ikiye ayrılır. İradetun şer'iyye ve hâdihi mehbûbetun lillâh yenbeği lena tehsiluha vel iştihâdu fi fi'liha. İlki Allah Teala'nın şer'i olarak, din olarak indirdiği şeylerle bizden yapmamızı istediği bazı şeyler vardır. Buna biz şer'i irade diyoruz. Allah Teala'nın sevdiği şeylerdir bunlar. bizlerin bu konuda içtihat etmesi, çalışması gerekir. وَإِرَادَةٌ كَوْنِيَّةٌ لَيْسَتْ مَحْبُوبَةً لِلَّهِ جَلَّ وَعَلَى فِي كُلِّ حَالٍ وَلَكِنْ يَنْبَغِي عَلَى الْإِنْسَانِ اِنْ اُصِيبَ بِهَا اَنْ يَكُونَ لَهُ حَالَتَانِ. İkinci irade, kevni iradedir. Allah Teala'nın kainatta emrettikleri vuku bulan her şey, gördüğümüz her şey Allah Teala'nın kevni iradesiyle gerçekleşmiştir. Ancak bu kevni iradeyle gerçekleşen her şey Allah tarafından sevilmeye de bilir. فَإِذَا وَقَعَ الْإِنْسَانُ فِي الْإِرَادَةِ الْكَوْنِيَّةِ فَيَنْظُرْ اِنْ كَانَ ذَنْبًا فَعَلَيْهِ اَنْ يَسْتَغْفِرَ وَيَرْجِعَ اِلَى الشَّرْعِ وَاِنْ كَانَ مُصِيبَةً فَعَلَيْهِ اَنْ يَصْبِرَ حَتَّى يُحَصِّلَ الْأَجْرَ وَالثَّوَابِ. Eğer kevni olarak insanın başına bir musibet geliyorsa, o şu iki hususa dikkat etmeli. Şayet başına gelen musibet, günah musibeti ise, bu kimse ne yapmalı? İstiğfar etmeli. Tövbe etmeli, Allah'a yönelmeli. Şayet başına gelen bir musibetse, bir belaysa, bu kişi ne yapmalı? Sabretmeli. وَلِهَذَا يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللّٰهِ اَيْ لَا تَحَوُّلَ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ وَلَا قُوَّةَ عَلَى فِعْلٍ إِلَّا بِاللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى. لِذَلِكَ قَالَ الْمُصَنِّفِ تَعَالَى أَنْ يَكُونَ لِأَحَدٍ عَنْهُ غِنَى. Onun için Müslümanlara verilen la havle ve la kuvvete illa billah. Yani la havle bir halden başka bir hale ancak Allah'ın izniyle geçiş vardır. La kuvvete illa billah, fiilleri yapmaya, Allah'ın fiillere güç getirmeye ancak Allah'ın izin vermesiyle güç vardır, güç getirilir. اَوْ يَكُونَ خَالِقٌ لِشَيْءٍ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعِبَادِ وَرَبُّ أَعْمَالِهِمْ والمقدر لحركاتهم وآجالهم كما بينا. Evet, burada müellif diyor ki Allah Teala'dır kulların fiillerini, amellerini yaratan, onların hareketlerini ve ecellerini takdir eden. Ondan başka kimse bunları yapamaz. Başka kimse olamaz. ثم انتقل المصنف الى مسألة اخرى فقال الباعث الرسل اليهم لإقامة الحجة عليهم فَإِنَّ مِنْ مَقَاصِدِ اِرْسَالِ الرُّسُلِ اِقَامَةِ الْحُجَّةِ عَلَى الْخَلْقِ. Müellif devamla başka bir konuya geçer ve der ki Allah-u Teala Resulleri insanlara göndermiştir. Ne sebeple? Onlara hüccet ikamet etmek için. Resullerin gönderilmesinde yatan bir hedef, bir sebep de insanlara hüccetin ikame edilmesi içindir. كَمَا قَالَ تَعَالَى رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللّٰهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ. Allah Teala şöyle buyurmaktadır. Bizler müjdeleyici ve uyarıcı olarak Resuller gönderdik ki daha sonradan insanlar Allah'ın adına, Allah'ın üzerine başka deliller, bahaneler uydurmasın diye. وَالْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْاَنْبِيَاءُ وَبِهِمْ تَقُومُ الْحُجَّةُ عَلَى الْخَلْقِ. Aynı şekilde alimler peygamberlerin miraslarıdır ve insanlar için alimler de hüccet olarak kabul edilir. وَمَا مِنْ قَوْمٍ وَمَا مِنْ أُمَّةٍ خَلَتْ إِلَّا وَأَرْسَلَ اللّٰهُ لَهَا نَذ۪يرًا وَرَسُولًا. Hiçbir kavim, hiçbir millet yoktur ki Allah Teala onlara nebi ve resul göndermiş olmasın. وَاَوَّلُ الْاَنْبِيَاءِ آدَمْ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ. Nebilerin İlki kimdir? Adem Aleyhisselam. Sonuncusu ise Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem. وَاَوَّلُ الرُّسُلِ نُوحٌ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَآخِرُهُمْ مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Resullerin ilki Nuh Aleyhisselam. Sonuncusu Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'dir. قال المصنف ثم ختم الرسالة والنذارة والنبوة بمحمد نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الختم يعني أنه لا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نبي ولا رسول. الله تعالى نبوته نبي عليه السلام محمد صلى الله عليه وسلم ختمتmiştir, bitirmiştir. Yani bu demektir ki ondan sonra artık bir peygamber gelmeyecek, bir vahiy inmeyecek. فجعله آخر المرسلين بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وآخر بمعنى ليس بعده نبي. Ve onu rasullerin, gönderilenlerin sonuncusu kılmıştır. Uyarıcıdır, müjdeleyicidir, Allah'a davet edicidir. O bir kandil gibidir, insanların yollarını aydınlatır. وَمَنْ يُخْبِرُنَا فِي الْفَرْقِ بَيْنَ آخِرْ وَآخَرْ Ahir kelimesiyle ahar kelimesi arasındaki farkı kim bize açıklar? Ahir ne, ahar ne? Ahir sonunca ahar. Bu da ahir, el-mütahir vel-ahar, şeyin ahar. El-ahir el-lezi leyse ba'dahu şey. Vel-ahar yani şey'ul ahar, ahsen. قال رحمه الله تعالى وأنزل عليه كتابه الحكيم القرآن نزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل الأمين نعم والله تعالى نبينا حكيم olan kitabını indirmiştir ve bu kitap nedir Kur'an-ı Kerim'dir Cebrail Aleyhisselam tarafından gelmiştir وشرح به دينه القويم وهدى به الصراط المستقيم فالقرآن الكريم هو بيان للدين الذي ينبغي لنا أن نتقرب به إلى الله جل وعلا وهو يهدي للتي هي أقوم Kur'an-ı Kerim Allah-u Teala'ya yaklaşmamız için gönderilen dinin açıklamasının ta kendisidir ve Kur'an-ı Kerim dost doğru olan insanı Kur'an-ı Kerim insanı en doğruya ne var? İletir. ثم انتقل الى مساله اخرى وهي مساله الايمان باليوم الاخر فقال رحمه الله ان الساعه اتيه لا ريب فيها والمقصود بالساعه هو يوم القيامه وهو حينما ينفخ في الصور نعم فاضي هذه المساله جسم المؤلف او ده قيامه günü ahiret günüdür tercih ان الساعه اتيه kıyamet günü gelecektir. Bu konuda hiçbir şüphe yoktur. وَالنَّفَخَاتُ بِالصُّورِ نَفْخَتَانِ عِنْدَ جُمْهُورِ اَهْلِ الْعِلْمِ نَفْخَةٌ تَمُوتُ الْخَلَائِقُ كُلُّهَا اِنْسُهُمْ وَجِنُّهُمْ وَبَهَائِمُهُمْ وَنَفْخَةٌ يَبْعَثُ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى الْخَلَائِقَ كُلَّهَا Evet, sura üflenince kıyamet kopacaktır bildiğiniz üzere. Ancak sura kaç defa üflenecektir? İlim ehlinin çoğunun görüşüne göre iki defa üflenecektir. Birincisi ilk üflendiğinde insanların tümü ne yapacaktır? Hayvanlar, mahlukatın tümü ölecektir. İkinci üflenişte yeniden dönecektir. وَذَكَرَ الْحَافِظُ بْنُ كَثِيرِ أَنَّ النَّفَخَاتِ ثَلَاثِ فَقَالَ أَوَّلُهَا نَفْخَةُ الصَّعْقِ ثُمَّ نَفْخَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ نَفْخَةُ الْبَعْثِ وَاخْتَارَهُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ Hafız İbn-i Kesir 3 defa sonra üfleneceği görüşünü seçmiş. Ondan sonra da başka alimler bu görüşü de benimseyen alimler olmuştur. Bu sura üflenişinin ilki ilk defa sura üflenildiğinde insanlar yere yığılacak, bayılacaklardır. İkinci defa üflenildiğinde ölecekler. Üçüncü defa üflenildiğinde tekrardan dirileceklerdir. وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ يَمُوتُ كَمَا بَدَأْهُمْ يَعُودُونَ فينبغي على المسلم أن يعتقد أن البعث إنما هو كائن على البدن والروح معا وليس على الروح فقط. يعني diriliş ruhla bedene olacaktır. Sadece ruhla sınırlı kalmayacak. وإنما كان الخلاف مع المشركي قريش في إعادة البدن ولم يكونوا ينازعون في إعادة الروح. Mekkeli müşriklerin kabul etmedikleri husus bedenin tekrardan dirilteceği hususudur. Ancak onlar ruhun yeniden diriltileceğine inanmış bir topluluktur. Hatta ca'a al-As ibn Wa'il es-Sahmi ila Rasulillah sallallahu aleyhi ve alihi ve sellem ve fi yadihi 'azmun balin fafattahu hatta sara ramadan thumma nafakhahu hatta sara fi al-hawa faqala ya Muhammad atazumu anna rabbaka yu'idu hadha قال صلى الله عليه وسلم نعم ويدخلك النار عاصب بن العاصب بن وائل عاصب بن وائل سهمي رسول الله صلى الله عليه وسلم elinde sürmeye yüz tutmuş bir kemikle gelip o kemiği eliyle sıkıp uzun ederek havaya doğru üflemiş Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a Allah bunu mu yaratacak diye sorduğunu evet Allah Teala bunu yaratacak diye peygamberimiz ona cevap vermiştir. وَاَنْزَلَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى هَذِهِ الْآيَاتِ مِنْ سُورَةِ يَاسِينَ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم فذراتك مهما تبعثرت وأينما ذهبت في الهواء أو في الماء أو في التراب أو في بطون السباع فلا تغيب على الله جل وعلا. الله تعالى bunu Yasin suresinde açıklamıştır ve demiştir ki o bize gelip böyle örnekler veriyor kendi yaratılışla alakalı ve bu toz parçasını kim yaratacak diyor. De ki seni ilk defa yaratan onu bir daha yaratmaya kadirdir. Bilmelisin ki sen eğer insanlardan bir tanesi vahşi hayvanlar tarafından yense de toprağın altına gömülü çürüse de bedeni tekrardan ne yapılacaktır? Diriltecektir. وَاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ ضَاعَفَ لِعِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ الْحَسَنَاتِ فهذه الأمة المرحومة الحسنة بعشر أمثالها ويضاعف الله لمن يشاء ولمن يرى في قلبه إخلاصا زائدا حتى يبلغ إلى 700 ضعف إلى أضعاف لا يعلمها إلا الله جل وعلا. Bu ümmetin bir hususiyeti de şudur. Yaptıkları her bir hasene, her bir iyiliğe Allah Teala 10 tane karşılıkla icabet eder. Allah Teala'nın dilemesi takdirinde, kulun kalbinde ihlas görmesi takdirinde bunu ne yapar? 700'üne kadar karşılıkla verir. Yahut daha da öteye Allah Teala'nın bu şekilde karşılık verilir. وَصَفَحَ لَهُمْ بِالتَّوْبَةِ عَنْ كَبَائِرِ السَّيِّئَاتِ فَكُلُّ سَيِّئَةٍ تَابَ الْعَبْدُ مِنْهَا فَإِنَّ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى يُبَدِّلُهَا اِلَى حَسَنَاتٍ كَمَا فِي سُورَةِ الْفُرْقَانِ. Kulun her işlemiş olduğu günahtan tövbe etmek durumunda Allah Teala bu günahı ne yapmaktadır? Bir haseneye bir iyiliğe çevirmektedir. Furkan suresinde olduğu gibi. وَغَفَرَ لَهُمُ الصَّغَائِرَ بِاجْتِنَابِ الْكَبَائِرِ وَجَعَلَ مَنْ لَمْ يَتُبْ مِنَ الْكَبَائِرِ صَائِرًا إِلَى مَشِيئَتِهِ فَغُفْرَانُ الصَّغَائِرِ فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَا وَقَدْ ذَكَرَ جَمْعٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ مَغْفِرَةَ الصَّغَائِرِ إنما هو خاص بمن اجتنب الكبائر وجمهور أهل العلم يرون أن الصغائر معفو عنها عن هذه الأمة حتى لو كان الصح الرجل مرتكبا للكبائر. Evet, günahların bağışlanması Allah-u Teala'nın bu ümmete bir rahmetidir. Bazı ilim ehli sahibinin yani küçük günah işleyen kimsenin büyük günahlar işlemediği takdirde küçük günahlarının affolmadığını söylerler. Ama ilim ehlinin cumhuruna göre kişi büyük günah işlese de onun küçük günahlarının affolmayacağıdır. Bu da Allah-u Teala'nın bize rahmetini gösterir. قال وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا الى مشيئته اي من مات على الكبيره فهو تحت مشيئه الله كما قال ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء اي ما دون الشرك. Evet, büyük günahlardan tövbe etmeyenlerin durumu Allah'ın meşiyetine bağlıdır. Zira Allah Teala'nın buyurduğu gibi Allah Teala kendisine şirk koşulmasını affetmez. Bunun dışındakileri affeder. Dilediğini affeder. وَمَنْ عَاقَبَهُ بِنَارِهِ يَعْنِ مِنْ أَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَخْرَجَهُ مِنْهَا بِإِيمَانِهِ فَأَدْخَلَهُ بِهِ جَنَّتَهُ وَهَذَا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ اَيْضًا وَمِنْ فَضَائِلِ التَّوْحِيدِ. Allah Teala'nın ateş ile cehennem ile ceza verdiği insanı imanından dolayı cehennemden çıkarabilir. Onu cehennemden çıkarıp cennetine sokabilir. Bu da Allah Teala'nın bu ümmete bir fazlı keremidir. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ يَعْنِي فِي صَحِيفَةِ أَعْمَالِهِ وَفِي مَوَازِينِ حَسَنَاتِهِ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ أي في صحيفة سيئاته وفي موازين سيئاته. Kim bir zerre miktarında hayır işlerse onu amellerinin yazılmış olduğu sicillerde, sayfelerde görür ve iyilik terazilerinde iyiliklerinin tartıldığı cephede görür. Kim de zerre kadar şer işlerse onu yapmış olduğu şer amelleri arasında görür ve işte şerri amellerinin tartıldığı terazinin cephesinde görür. وجمع من أهل العلم يرون أن الموحدين من هذه الأمة وإن دخلوا النار فإن نارهم ليس هو نار الكافرين ولا يجعل الله جل وعلا حتى في العذاب من عرفه وآمن به من الموحدين كالمشركين. ilim ehlinden birçoğunun görüşüne göre muvahhid olan kimselerin geleceği ateş, yani tevhidi bilip Allah'a tanıyıp işledikleri günahlardan dolayı ateşe hak edenlerin gireceği cehennemle müşriklerin, kafirlerin gireceği cehennem bir değildir. وَيَخْرُجُ مِنْهَا يَعْنِي مِنَ النَّارِ بِشَفَاعَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَفَعَ لَهُ مِنْ اَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْ اُمَّتِهِ وَالشَّفَاعَةُ لِأَهْلِ الْكَبَائِرِ لَيْسَتْ خَاصَّةً بِالنَّبِيِّ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَكِنْ لَهُ النَّصِيبُ الْأَكْبَرُ وَالشُّهَدَاءُ يَشْفَعُونَ وَالْعُلَمَاءُ يَشْفَعُونَ وَالصَّالِحُونَ يَشْفَعُونَ. Allah Teala büyük günahlar işlemiş insanları ne yapar? Cehennemden mümin olanları, muvahhid olanları cehennem ateşinden Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatiyle çıkartır. Bu şefaat, yani büyük günah işleyenlerin cehennemi hak edenler, büyük günah işleyip cehennemi hak edenlere cennete girmeler için şefaat etme sadece Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a has bir şey değildir. Salihler, şühedalar ne yapabilirler? Aynı zamanda şefaat edebilirler. وقد انقسم أهل البدع في هذه المسألة أيضا إلى قسمين متضادين. بدعة أهل الشفاعة خصوصا ذاتي ترس görüşe ayrılmıştır. المرجئة قالوا إن أهل الإيمان مهما عملوا من الذنوب لا يدخلون النار عياذا بالله من هذا القول الضال. مرجئة söyledi. İman ehli olan kimseler ne kadar günah işleseler de işlesinler ateşe girmezler. والمعتزلة والخوارج يقولون إن أهل الكبائر مخلدون في النار ولا يخرجون منها وهم كالمشركين. معتزلي و خارجيلر günah işleyen, büyük günah işleyen insanların, büyük günah işleyenlerin cehennemde ebedi kalacaklarını, oradan çıkmayacaklarını sanki müşrikmiş, kafirlermiş gibi olduklarını söylerler. وما سبق بيانه من كوني أهل الكبائر تحت المشيئة ومنهم من يدخل النار ثم يخرج بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبشفاعة الشافعين هو معتقد أهل السنة والجماعة. Evet, yani muhtezile ve hariciler, uzun müşrikler ve kafirler cehennemi hak ediyorsa büyük günah işleyenler de cehennemi hak eder derler. Ehl-i sünnet ve cemaat ise tövbe etmeyen kulların Allah'ın meşiyeti altında olduğunu söylerler. Aynı şekilde büyük günah işleyen kimselerin cehennemden Aleyhisselatü Vesselam'ın şefaatıyla da çıkarılacaklarına inanırlar. ثُمَّ انْتَقَلَ اِلَى مَسْلَةٍ اُخْرَى فَقَالَ وَاَنَّ اللّٰهَ سُبْحَانَهُ قَدْ خَلَقَ الْجَنَّةَ فَاَعَدَّهَا دَارَ خُلُودٍ لِأَوْلِيَائِهِ وَهَذَا هُوَ مُعْتَقَدُ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الْجَنَّةَ وَالنَّارِ مَخْلُوقَتَانِ خِلَافًا لِلْمُعْتَزِلَةِ الضُّلَّالِ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّهُمَا لَمْ تُخْلَقَا بَعْدْ. Diğer bir mesele müellif geçerek der ki Allah-u Teala cenneti yaratmıştır ve bu cenneti evliyalarına hazırlamıştır. Yani ehl-i sünnet ve cemaate göre cennet şu anda vardır, mahluktur, yaratılmıştır. Mutezileler ise cennetin şu anda yaratılmamış olduğunu söylerler. وَمِنْ فَضَائِلِ الْجَنَّةِ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ فِي قَوْلِهُ وَأَكْرَمُهُمْ فِيهَا بِالنَّظَرِنَا وَجِّهِ الْكَرِيمِ وَهَذِهِ خاصة بمن دخل الجنة لا ينالها غيرهم رزقنا الله وإياكم النظر إلى وجهه الكريم. Orada ki verilecek olan nimetlerden bir tanesi en üstünü de cennet ehlinin Allah Teala'nın yüzüne bakmaya muvaffak olmasıdır. Allah'tan beni ve sizleri bu nimete bahşetmesini niyaz ederim. قال وهي التي أهبط منها آدم نبيه وخليفته إلى أرضه بما سبق في سابق علمه. هذه المسألة خلافية بين أهل السنة والجماعة، وقد روي عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله وبعض أهل العلم أن الجنة التي أخرج منها آدم ليست هي جنة الخلد، وإنما هي جنة أخرى، ولكن الصحيح وهو قول جماهير أهل العلم أن الجنة التي أخرج منها آدم هي جنة الخلد. آدم عليه السلام çıkarıldığı cennet konusunda bazı ilim ehli, Ebu Hanife gibi ve ona uyan bir takım ilim ehli Adem'in çıkarıldığı cennetin ebedi cennetler olmadığını, başka bir cennet olduğunu söylemişlerdir. Ancak sahih olan, doğru olan görüşe göre, alimlerin cumhurunun seçtiği görüşe göre Adem'in çıkarıldığı cennet bilinen insanların ebedi kalacağı cennettir. قال وخلق النار فأعدها دار خلود لمن كفر به فهي موجودة الآن مهيئة لدخول الكافرين. Evet, Allah Teala cehennemi de yaratmıştır ve şu anda o vardır. Kafirlerin oraya girmesi için hazır tutuluyordur. قَالَ لِمَنْ كَفَرَ بِهِ وَأَلْحَدَ فِي آيَاتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَجَعَلَهُمْ مَحْجُوبِينَ عَنْ رُؤْيَتِهِ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ هَذَا وَصْفُهُمْ مِنَ الْكُفْرِ وَالشِّرْكِ وَالنِّفَاقِ فَإِنَّهُمْ يَكُونُونَ فِي النَّارِ مُخَلَّدِينَ وَعَنْ رُؤْيَةِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَحْجُوبِينَ. Ve devamlı müellifler ki Allah-u Teala'nın ayetlerinde, kitaplarında, rasullerinde tapanlar, ilhaga düşenler Allah-u Teala'dan mahcupturlar. Onu göremezler. Bunlar müşrikler, kafirler, cehennemde münafıklar ebedi olarak kalacaklardır. Kama kâle Allah-u Teala fi suretil mutaffifin kella innehum an rabbihim yevme izille mahcubun. Zira Allah-u Teala mutaffifin suresinde şöyle buyurmuştur. Asla onlar kıyamet gününde onlar kıyamet günü Rablerini göremeyeceklerdir, mahcup olacaklardır. Memnu en vahid istakbil el vahid, yani la yeltadiyyati el vahid. Aranızda vahiy bekleyen varsa, yani hiç beklemesin çünkü vahiy gelmeyecektir, nefaktır vahiy bekleyen. Şuna bu şahit. قال وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة وهذه صفة فعل من صفات الله جل وعلا يجيء كيف شاء. Diğerdir vasfı da Allah Teala kıyamet günü gelir, dilediği gibi gelir. وقد ذكر المصنف أنه يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا أي أن الملوك أن الملائكة صافين صفوفا ينتظرون مجيء الرب جل وعلا. Melekler saf saf olarak durmuş, beklemiş. Melekler Allah Teala'nın gelmesini beklerler. وَإِنَّمَا يَأْتُونَ صَفًّا صَفًّا وَيَنْتَظِرُونَ اللّٰهَ جَلَّ وَعَلَى لِيَجِيءَ لِعَرْضِ الْأُمَمِ وَحِسَابِهَا وَعُقُوبَتِهَا وَثَوَابِهَا. Çünkü onlar Allah Teala'nın gelmesini beklerler. Hesaplarının dönülmesi için, cezalarının verilmesi için, kendilerine işledikleri hesapların karşılıklarının verilmesi için. وتوضع الموازين لوزن أعمال العباد وهذه الموازين هي موازين حقيقية. الله تعالى مؤلف رحمه الله devam eder ki o gün teraziler kurulur, teraziler getirilir. Bu teraziler hakikidir, gerçektir. وهي حقيقية وقد جاء في بعض الروايات عن السلف أن هذه الموازين لها كفتان. Seleften bazılarından rivayet olduğuna göre bu terazinin iki tane kefesi vardır. نحن نشوف الحيوانات ولا ناكل. Bu çikolataları uyumayan arkadaşlara. هذا اللي عطنا لي من لا ينام سينا. من لا ينام. إذا عطيناه لمن لا ينام سينا. ليس الآن. بعدين. Muhammed yok. Ayıptır ya. La. O istedi hocam kendi. Ben istedim ama. Tamam biz tamam. Allah. وقد أنكرت المعتزلة الضلال الموازين مع أنها جاءت في كتاب الله جل وعلا كما قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. Müfessirler Kur'an-ı Kerim'de gelmiş olmasına rağmen teraziyi, mizanı inkar ederler. Allah Teala buyurmaktadır ki bizler o gün adaletli olan, zulmetmeyen terazileri ne yaparız? Koyarız. Sizler o gün zulme uğramayacaksınız. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ يَعْنِي بِالْحَسَنَاتِ فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. Terazisinde hasenatın olduğu kefenin ağır bastığı insanlar felaha ermiş muflih insanlardır. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الذي يوزن يوم القيامة ثلاثة أشياء. İlim ehli terazide tartılacak olan şeyleri üç tane olduğunu söylerler. Üç şey tartılacaktır terazide. فتوزن الصحائف الأعمال والأعمال والعاملون. Terazinin tartılacak şeyler şu üç çeşit olacaktır. Hasenat yapılan iyilikler. Bu iyiliklerin yazıldığı defterler ve iyiliği yapan kişinin kendisi. Kâne Abdullah ibn Mes'ud radıyallahu anhu raculen sagîran. رجلا صغيرا دقيق الساقين صعد على نخلة يريد أن يأتي بالتمر إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فجاءت الريح فرفعت إزاره، فرأى الصحابة دقة رجله وساقه فضحكوا منه، فقال صلى الله عليه وسلم: أتضحكون من دقة ساقه وإن ساقه لأثقل في الميزان من جبل أحد. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه çok zayıf bir insandı. Ayak bilekleri çok ince bir kimseydi. Bir gün hurma ağacına tırmanıp Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a hurma getirmiş, hurma ağacına çıkmıştı. Rüzgar esip onun üzerine elbisesini kaldırınca ayak bilekleri gözükmüş. Zayıf olan ayak bilekleri, ince olan ayak bilekleri gözükmüş. Ve sahabeler de buna çok gülmüşlerdi. Aleyhisselatü Vesselam, sizler onun bu ince ayak bileklerine gülüyorsunuz ama onun bu ayak bilekleri, ince olan ayak bilekleri kıyamet gününde Uhud'larından daha ağır gelecek demiş. Ve yu'tevne sahâifahum bi'e'mâlihim. Ey ennel melâike te'tî bi'sahâifil e'mâl حيث كانوا يكتبون في الدنيا فمن أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وهو العرض وعدم المناقشة. Evet, melekler kişilerin dünyada yazmış oldukları sahifelerini o kimselere tekrardan getirirler. Kim kitabını sağından alırsa o çok hafif bir şekilde ne yapmış, yapılmış olur? Hesaba çekilmiş olur. Buradaki hesaba çekmek yani yaptıklarını ona göstermektir. Yoksa orada gerçek bir manada hesaba çekimi yoktur. وَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَاُولَٰئِكَ يَصْلَوْنَ سَعِيرًا وَهَذَا حَالُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ نَسَلُ اللّٰهَ السَّلَامَةَ وَالْعَافِيَةِ Kim de kitabını arkasından alırsa onların cezası cehenneme girmek ve orada kalmak olacak. Bu da kafirlerin, münafıkların cezasıdır. قال وأن الصراط حق وصراطه وجسر ممدود على جهنم لا يمكن لمن أراد الوصول إلى الجنة إلا بالمرور عليها. مالك الصراط حق الصراط جهنم üzerine kurulmuş cennete gitmek isteyenlerin geçeceği bir köprüdür. كما قال الله تعالى في سورة مريم وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi'nde şöyle buyurmaktadır. Buraya sizlerden her birisi ne yapacak? Girecek, geçecek. Ve bu hüküm Rabbinin daha önceden kesin olarak vermiş olduğu bir hükümdür. Sonra biz takva sahibi olanları ne yapacağız? Kurtaracağız. Zalimleri ise orada dizleri çökmüş bir halde bırakacağız. ربما يكون الشخص في هذه الدنيا يستطيع تسلق الجبال والمرور على الأخشاب ولكن يوم القيامة المرور على الصراط إنما يكون كما قال المصنف يجوزه العباد بقدر أعمالهم. Belki bizlerden birisi çok iyi tırmanıcı olabilir, daha tırmanabilir. Ancak kıyamet günü o sırat köprüsünden geçmenin bununla bir alakası yoktur. Sırat köprüsünden geçecek insanların geçişleri amellerine göre olacaktır. بسم الله انا ابو النايم قال رحمه الله فناجون متفاوتون في سرعه النجاه عليهم من نار جهنم وقوم اوبقتهم فيها اعمالهم وهذا جاء في حديث صحيح من الناس من يمر كالبرق ومن الناس من يمر كأجاود الخيل ومن الناس من يمر مشيا كالريح المرسلة ومن الناس كأجاود الخيل ومن الناس من يمشي مشيا ومن الناس من يزحف زحفا فناج مخدوش وآخر في النار مكدوس عياذا بالله تعالى من ذلك. Devamlı müellifler ki kimler de vardır ki yani bunların sırat köprüsünden geçmesi, insanların sırat köprüsünden geçmesi farklı farklıdır. Amelleri ne göre değişir? Kimileri vardır ki onların geçişi çok süratli olur. Kimileri de vardır ki yavaş geçer. Hadis de geldiği üzere. Aleyhisselatü Vesselam buyurur ki o sırattan bazıları vardır ki ne gibi geçer? Şimşek gibi geçer. Kimileri de vardır ki kaliteli, beslenmiş bir at gibi geçer. Kimileri vardır ki yürüyerek geçer. Kimileri de vardır ki emekleyerek, sürükleyerek geçer. في ثلاثة مواضع قال عليه الصلاة والسلام لا يسأل أحد عن أحد أبدا. عليه الصلاة والسلام. Bizlere haber verdiğine göre insanlar şu üç yerde ne yapmayacaklardır? Birbirlerinin hakkında araştırıp sormayacaklar. Kendi dertlerine düşeceklerdir. حينما تتطاير الصحف. İlk olarak sayfeler uçuşunca. وحينما توزن الأعمال. İkincisi ameller tartılmaya başlanınca. وحين المرور على الصراط. İkinci olarak da sırat köprüsünden geçerken. قال رحمه الله والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم ترده أمته لا يظمأ من شرب منه ويزاد عنه من بدل وغير وهذا الحوض في أرض المحشر في عرصات يوم القيامة. Bizler Allah Resulü Aleyhisselam'ın havuzuna iman ederiz. Bu havuz öyle bir havuzdur ki ondan içen artık bir daha ne yapmaz? Susamaz. Bu havuzla dini değiştiren, tebliğ edenler arasında bir ne olacaktır? Engel konulacaktır. Bu havuz nerededir? Bu havuz mahşer meydanındadır. وَأَمَّا الْكَوْسَرَ الَّذ۪ي هُوَ نَهْرٌ فِي الْجَنَّةِ فَهَذَا شَيْءٌ آخَرٌ وَهَذَا مِنَ الْكَوْسَرِ وَذَاكَ مِنَ الْكَوْسَرِ. Cennette bulunan Kevser başka bir ırmak nehirdir. Bu havuzun suyu da ne yapmaktadır? Oradan gelmektedir. وَمَنْ بَدَّلَ فَصَارَ بِدْعِيًّا اَوْ بَدَّلَ فَصَارَ شِرْكِيًّا اَوْ بَدَّلَ فَاَرْتَدَّ وَصَارَ كُفْرِيًّا فَاِنَّهُ وَاِنْ كَانَ قَدْ صَلَّى وَصَامَ يُمْنَوْ عَنِ الْحَوْضِ. Bir de dini değiştirip bidatçı olan yahut şirke düşüp dini değiştirip şirk yapıp şirke düşen yahut dini değiştirerek küfre düşüp küfre düşen kimseler bu havuzdan mahrum kalacaklardır. فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَرِدَ الْحَوْضِ فَعَلَيْهِ بِسُنَّةِ يَبِ الْقَاسِمِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَقَانِ اللّٰهُ وَاِيَّاكُمْ مِنْ. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın havuzundan içmek isteyen Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine ittiba etsin. Allah Teala bizleri havuza girenlerden eylesin. قَالَ وَأَنَّ الْاِيمَانَ قَوْلٌ بِالْلِسَانِ وَإِخْلَاصٌ بِالْقَلْبِ وَعَمَلٌ بِالْجَوَارِحِ يَزِيدُ بِزِيَادَةِ الْأَعْمَالِ وَيَنْقُصُ بِنَقْصِهَا فيكون فيها النقص وبها الزيادة وهذا قد بيناه في الدرس الذي قبل أو الذي كان في أول اليوم. Ben şahım der ki iman dil ile kavil söylemek, kalp ile ihlas, o azalarla da ameldir. Allah-u Teala'ya yapılan salih amellerle artar. Amellerin azalmasıyla da bu iman azalır. Ve buradaki noksanlık ve ziyade amellere göre değişir. Biz bu konuyu almıştık. İlk geldiğimiz gün işlemiştik. قال ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة وهذا أمر عظيم فينبغي على الإنسان يتنبه أن القول والعمل والنية لا تكفي بل لا بد من موافقة السنة في العمل. Müellif devamlı der ki insanın diliyle söylediği imanı ancak ondan sonra yapacağı amelle kemale erir. Evet. Ve amel ve niyet, amel ve dil ile söylenecek olan sözler ancak niyetle olur. Ve bu söylediğimiz dil ile kavil, dil ile söz ve amel işlemek ve niyet ancak sünnete muvafakat ederse o zaman sahih olur, doğru olur. قال وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة أي أن أهل القبلة من المسلمين لا يكفرون بالذنوب التي هي الكبائر. Devam eder ki kıble ehli işlemiş olduğu yani büyük günahlardan dolayı ne yapmazlar? Kafir olmazlar. وإنما يكفرون إذا وقع منهم الكفر أو الشرك. Onlar şayet kendinden bir küfür ve şirk sadır olsa, küfür ve şirk düşerlerse. قال وأن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون وتأملوا هذه الآية عند ربهم يرزقون فمعنى هذا أن أرواح الشهداء في الجنة كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أرواح الشهداء في طير خضر تغدو وتروح في الجنة. دعونا مؤلف تركي şehitler haydırlar, dirilirler ve Rableri katında kendilerine rızık verirler, rızık verilirler. Bu ayeti bir tane böyle bir düşünün. Yani bu ayet de ifade eder ki şehitlerin ruhları şu anda dirilirler ve cennettedirler. Aleyhisselatü Vesselam onların yeşil kuşlar içinde cennette gezdiklerini bizlere haber verir. وَعِنْدَ اللّٰهِ جَلَّ وَعَلَى يُف۪يدُ عَلَى أَنَّ الْشَه۪يدَ ف۪ي قَبْرِهِ لَا يَعْلَمُ شَيْئًا عَنْ اَحْوَالِ مَنْ يَأْتِ اِلَيْهِ. Yani burada inde kelimesi, Rabbinin yanında diridirler kelimesi bizlere şunu ifade eder ayeti. Yani onlar dünyada olan şeylerden haberdar veyahut da dünyada onu ziyaret edip ona seslenen kimseyi duymaz. وَلَا يَشَارِكُونَ فِي سِجَّادِ الْمَوْجُودَ اَفْتَحَ الْاَنْ اَكِيدْ اِلَّا قَوْلِ اَهْلِ اَهْلِ اَتْنَاسِ. Ancak yarın kıyamete inanlar hariç yani. Bu görüşe sorulanlar böyle şey yapmıyor. Ne yapalım? Soru soru. Evet. Arılar ayeti anlattığınız hocam da yanında da kadınlar bunlar aynı eş anlamda mı oluyor? Yani. İndeki Allah Allah Allah'ın yanında girebilirler. Bu aynı mı oluyor? Katla yanı. Yani onun yanında, onun katında. وَعِنْدَ اللّٰهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ اللّٰهِ أَنَّ الْجَنَّةَ فِي الْعُلُوءِ وأن الله سبحانه وتعالى عرشه فوق الجنة. ولهذا جاء في الحديث إذا سألتم الله الجنة فاسألوه الفردوس فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة وفوقه عرش الرحمن جل وعلا. جنة bu ayetten anlaşıldığı üzere nerededir? Arşın uludadır, yukarıdadır. Ve arş da cennetin üstündedir. Allah Teala, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam cenneti istediğimizde, Allah'tan cenneti temenni ettiğimizde nereye isteyin diyor? Cennetteki Firdevs'i isteyin. Çünkü Firdevs cennetin en üstündedir ve ortasındadır. Tabanı Allah'ın arşı. Ve onun üzerinde de Allah'ın arşı vardır. وَأَرْوَاحُ أَهْلِ السَّعَادَةِ بَاقِيَةٌ نَاعِمَةٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. وقد جاء في الحديث أن أرواح المؤمنين معلقة في أشجار الجنة. Bazı hadislerde de müminlerin ruhlarının cennetteki ağaçlarda asılı olduğu ifade edilir. وَأَرْوَاحُ أَهْلِ الشَّقَاوَةِ مُعَذَّبَةٌ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَعْنِ فِي النَّارِ. Ve şakavet ehli, bedbaht insanların ruhları cehennemdedir. كَمَا قَالَ اللّٰهُ جَلَّ وَعَلَى عَنْ قَوْمِ نُوحٍ عَنْ قَوْمِ فِرْعَوْنَ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَارًا وَعَنْ قَوْمِ نُوحٍ اُغْرِقُوا فَاُدْخِلُوا نَارًا. Çünkü Allah Teala Firavun ve Nuh'un kavmi hakkında şöyle buyurmuştur. Onlar boğulmuşlar ve cennete sokulmuşlardır. Cehenneme sokulmuşlardır. Tabar, tabar. Tabar, tabar. قال وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم ويسألون والمراد بالفتنة هنا ضمة القبر وسؤال الملكين منكر ونكير. Müminler kabirde fitneye uğrarlar ve kabirde sorguya çekilirler. Buradaki fitneden maksat onları kabrin sıkıştırması, münker ve nekirin gelip ona soru sormasıdır. قال الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وهذا الثبات إنما يكون بالثبات على الدين في الدنيا فمن ثبت على الدين والطاعة والسنة في الدنيا ينال الثبات حين الممات وبعد الممات. الله تعالى من المقصود ki Allah Teala iman edenleri sağlam bir sözle sebat kılar. Hem dünya hayatında hem ahiret hayatında. Yani kul şayet Allah-u Teala'nın dinine dünyada sarılırsa, Allah-u Teala'ya itaat ederse, sünnete sarılırsa Allah tarafından kavli, doğru sözü hem dünyada doğru söz söyleme muvaffak kılınır hem de kabirde doğru cevap vermeye muvaffak kılınır. قَالَ وَأَنَّ عَلَى الْعِبَادِ حَفَظَةٌ يَكْتُبُونَ أَعْمَالَهُمْ وَلَا يَسْقُطُ شَيْءٌ مِنْ ذَٰلِكَ عَنْ عِلْمِ رَبِّهِمْ وهذا فيه بيان أن الملائكة يكتبون الخير والشر. Melekler kulların amellerinin hepsini yazar ve bundan hiçbir şey istisna bırakılmaz, hiçbir şey düşmez. Yani bu da demektir ki melekler kulun yaptığı her hayrı ve her şerri yazar. كما قال الله تعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Allah Teala Kaf Suresi'nin buyurduğu gibi şöyle buyurmaktadır. O insanın telaffuz ettiği her sözü onun yanında bulunan bir melek kayda alır. قَالَ وَأَنَّ مَلَكَ الْمَوْتِ يَقْبِضُ الْأَرْوَاحَ بِإِذْنِ رَبِّهِ يعني أن ملك الموت لا يفعل شيئا إلا بإذن الله جل وعلا. Devamla der ki ölüm meleği insanların ruhlarını Allah'ın izniyle alır. ومن عجائب القصص الإسرائيلية أن سليمان عليه السلام كان له وزير. Evet, burada bir kıssa anlatmak istiyorum. İsrailiyattandır. Süleyman Aleyhisselam'ın bir veziri olduğu söylenir. وجاء ودخل عليه رجل في حسن في ثوب حسن وشكل حسن فكلم سليمان عليه الصلاة والسلام بكلام خاص في أذنه. Güzel elbiseli, güzel görünüşlü bir adam girerek Süleyman Aleyhisselam'ın kulağına bir şeyler fısıldamış, özel olarak bir şeyler konuşmuştu. ثم خرج الرجل فقال الوزير لسليمان يا أيها الملك من هذا الرجل؟ Bu adam çıkınca Süleyman'ın yanındaki veziri Süleyman Aleyhisselam'a bu seninle gelip konuşan adam kimdir diye soruyor. فَقَالَ اِنَّهُ مَلَكُ الْمَوْتِ لِمَاذَا تَسْأَلْ قَالَ اِنَّهُ نَظَرَ اِلَيَّ نَظْرَ اَخْشَى اَنْ يَأْخُذَ رُوحِي. Vezir der ki Süleyman Aleyhisselam der ki vezire o ölüm meleğiydi. Niye soruyorsun? Vezir de buna binaen der ki o bana öyle bir baktı ki sanki ruhumu almasından korkuyorum der. فَقَالَ لَهُ سُلَيْمَانَ اِنَّهُ اِذَا جَاءَ اَجَلُكْ لَا يَتْأَخَّرْ. Süleyman Aleyhisselam der ki senin ecelin geldiyse bu artık uzatılmayacaktır. فَقَالَ الْوَزِيرُ لِمَا جَعَلَ اللّٰهُ لِكِنِ اِذَا كَانَ لِي عَلَيْكَ حَقٌ فَأْمُرِ الزِّيحَ فَلْيُرْسِلْنِي اِلَى الْهِنْدِ حَتَّى لَا يَتِينِي مَلَكُ الْمَوْتِ. Vezir Süleyman'a der ki, Süleyman Aleyhisselam'a der ki, şayet benim sana bu görevde bir hayrım dokunduysa sen, senin katında bir hakkın varsa, şu rüzgara emret de beni Hindistan'a götürsün de melek bana gelmesin. فأمر سليمان عليه الصلاة والسلام الريح فأرسله إلى الهند. سليمان عليه السلام رجال يتمس أبو وزيري رجال alıp Hindistan'a götürmüştür. وما كان من لحظات وساعات إلا وجاء ملك الموت بنفس الصورة وهو يضحك. Çok kısa bir süre geçmeden melek aynı şekilde gelerek gülmeye başlamış. فقال له سليمان عليه السلام لم تضحك. Süleyman meleğe niye gülüyorsun dediğinde قال لي أن الله أمرني أن أقبض روح وزيرك في الهند فقلت في نفسي وكيف أقبضه في الهند وهو عندك في فلسطين فلما ذهبت إلى الهند وجدته هناك. Vezir de Süleyman'a demiştir ki Süleyman Aleyhisselam'a Allah Teala senin bu vezirinin ruhunu bana Hindistan'da kabletmeni emretti. Ben de şaşırdım çünkü onun burada senin yanında Filistin'de olduğunu biliyordum. Ondan sonra onu Hindistan'da buldum demiştir. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. Allah Teala ayette buyurduğu üzere hiçbir nefis hangi arzda nerede öleceğini ne yapar bilmez. قال المصنف رحمه الله وأن خير القرون القرن الذي رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وآمنوا به وهم الصحابة. Müellif devamlı der ki çağların en hayırlısı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gören ona iman edenlerdir. Bunlar da zaten sahabelerdir. وَالْمُرَادُ بِالْقَرْنِ الْجَمَاعَةُ وَالْفِئَةُ لَيْسَ الْمُرَادُ بِالْقَرْنِ يَعْنِي مِئَتْ سَنَهَا هُنَا. Buradaki karn kelimesinden maksat en hayırlı yüzyıl demek değildir. Yani buradaki kelimenin manası en hayırlı cemaat, cemaatlerin en hayırlısı, toplulukların en hayırlısı manasındadır. ثم الذين يلونهم يعني التابعين هم خير القرون. Sonra sahabeden sonra gelenler daha hayırlıdır. Bunlar tabiindir. ثم الذين يلونهم وهم اتباع التابعين وهم خير القرون. Tabiinden sonra etba'u tabiin gelir ve bunlar da toplulukların en hayırlılarıdır. وقد كانت السنة ظاهرة في هذه القرون الثلاثة قرن الصحابة والتابعين واتباعهم ثم خرجت البدع وصارت لها قرون ودول. Bu üç topluluk topluluğun yaşadığı dönemlerde sünnetler çok zahirdi. Açıkça yaşanıyordu. Bunlardan sonra artık bidatler çıkmış, yayılmış, her tarafa ulaşmıştı. لماذا يذكر المصنف هذه المسألة وهي أن الصحابة خير القرون في الكتاب في مسائل الاعتقاد؟ مؤلف burada bu meseleyi yani sahabelerin en hayırlı topluluk olduğu meselesini niçin akidevi bir kitap yaz, bu yazmış olduğu akide kitabında zikrediyor. اللي يعرف له جائزة. Bilene bir hediye var. Allah müellif sahabeleri yani bu konuyu niye böyle bir akide kitabında zikrediyor? İtiraf kitabında, tevhid kitabında zikrediyor. Dur İsmail. Rabbena Allah'a rahmet. Ehl-i sünnetin itikadı sahabeden geldiği için. Yani itikad o kadar münaf sahabe. Cevabı akar bu işe. Başka cevap. Resul Zahir'den kurtulan fırkadan bahsederken kendisine ve ona tabi olanların olduğunu söyledim. أحسن يعني أنه لا بد من تعظيم الصحابة وتفجيرهم حتى يصح الاعتقاد ويكون الرجل على عقيدة أهل السنة والجماعة. قال وأفضل الصحابة الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين. Fahim? Anladın mı? Muhammed anlamadım ben. O kadar şey anladın mı? Sen sonra tebari. Tamam. Bu ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir'dir. Ondan sonra Ömer'dir. Sen sessel şahsi Erbil'dir. Fahim te? Lahza. Hende yaz. Fahim te? Anladın mı? İstiyorum. Sahabelerin en hazır, bu cümlede ne yazıyor? Bu elif ne demek istemiş? Diyor ki müellif rahimahullah, sahabelerin en hayırlısı raşid, hidayete erdirilmiş halifelerdir. Bunlar Ebu Bekir, sonra Ömer, sonra Osman, sonra da Ali'dir. Ve innemâ lukibu bil hulefâ'ar râşidîn el mehdiyyin lisihhati ilmihim ve a'mâlihim. Onlar raşid ve mehdi, hidayete erdirilmiş olarak özendirilmiştir Yeser abi. Neden? Çünkü onların ilimlerinin Fatih ve amellerinin sahih olduğu, doğru olduğu için. قَالَ وَأَلَّا يَذْكُرَ أَحَدٌ مِّنْ صَحَابَةِ الرَّسُولِ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ إِلَّا بِأَحْسَنِ ذِكْرٍ وَالْإِمْسَاكُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ وَأَنَّهُمْ حَقُّ النَّاسِ أَنْ يُلْتَمَسَ لَهُمْ أَحْسَنُ الْمَخَارِجِ وَيُظَنَّ بِهِمْ أَحْسَنُ الْمَذَاهِبِ فَلَا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ فِي أَيِّ صَحَابِيٍّ حَتَّى لَوْ رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْظَةً وَاحِدَةً. Diyor ki müellif, rahimahullah. Diyor ki, sahabelerden hiçbir kimseyi kötü bir şeyle anamayız. Onların adını andığımızda onları en güzel bir zikirle anmamız gerekir. Onların arasında yaşanan olaylar konusunda, anlaşmazlıklar konusunda dilimizi, ağzımızı kıpırdatmamamız, bir söz sarf etmememiz gerekir. Onların başına gelen, aralarında olan bu olaylarla ilgili en güzel şeyi söylememiz gerekir ve onlarla ilgili istizamda bulunmamız gerekir. Ja'ani rafiziyun ve kana yetekellemu fi's sahabe. Bana bir rafizi adam geldi ve sahabeler hakkında bu adam yani ileri geri konuşuyordu. Fekultu lehu limaza tetekellem? Qala li'annahum fa'alu ve fa'alu ve fa'alu. Dedim ki niye sahabeler hakkında konuşuyorsun? O da dedi ki sahabeler şöyle şöyle şöyle şeyler yaptılar. قلت له هل فعلوا شيئا تستطيع ان تقول عنه انه كفر او شرك. Yani onlar şirk ya da küfür olan bir şey yapmışlardır diyebilir misin dedim ona ben. فقال لا انما فعلوا اشياء من الكبائر واشياء من الذنوب. Dedi ki bana hayır, onların yaptıkları küfür ve şirk olan bir şey yok, günah işledi, büyük günahlar yaptılar. فقلت له جدلا اسلم لك هذا الكلام وان كنت لا اعتقده ولا أقوله لو أنك أنت أذنبت وارتكبت الكبائر هل ترجو من الله الرحمة والمغفرة أم لا؟ dedim ki ona yani şayet senin bu sözünü varsayarak kabul etsem ki ben bunu kabul etmiyorum aslında ama sen böyle büyük günah işleyen bir adam olsan Allah'ın rahmetini umar mısın ummaz mısın? Mağfiretini umar mısın ummaz mısın? فقلت له سبحان الله أنت ترجو رحمة الله فلماذا لا ترجو رحمة الله لهم وهم من تلامذة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. Ben kendim için Allah'tan rahmet umuyorsun, mağfiret umuyorsun. Büyük günahlar işlediğine rağmen. Ve kendi inanışına göre onlar da büyük günahlar işledi. Kendi için istediğin rahmet ve mağfireti onlar için niye istemiyorsun ki onlar mahlukatın efendisi olan Nebi Aleyhisselam'ı görmüş, onun arkadaşları kimseler, olan kimselerdir. فَهَاُولَٰهِ الرَّافِضَ لَا يَسْتَطِعُونَ اَنْ يُقِيمُوا اَيَّ دَلِيلٍ عَلَى بُطْلَانِهِمْ وَلِلَّهِ الْحَمْدِ Bu rahatsızlığıyla batıl olan görüşlerine elhamdülillah Allah'a hamd olsun ki hiçbir delil getirememektedirler. يَجِبْ اَنْ نُعَظِّمَ الصَّحَابَةَ فِي قُلُوبِنَا اَعْظَمَ مِنْ آبَائِنَا وَأُمَّهَاتِنَا Sahabelerin kalbimizde olan yeri anne babamızın kalbimizde olan yerinden daha büyük olmalı. لَوْ أَنَّ أَحَدًا سَبَّ أَبَاكَ أَوْ أُمَّكَ مَاذَا تَفْعَلْ بِهِ يَا عُمَرْ Birisi anne babana sorsa ne yaparsın? فكذلك ينبغي لنا أن ندافع عن الصحابة الأدلاء رضوان الله تعالى عليهم. كان رجل من أهل السنة ركب الأتوبيس الباص الكبير الحافلة. وكان يذهب من الكويت إلى الدمام. ولم ينتبه أن كل الذين في الباص هم رافضة. O otobüste bulunanların tümünün rahatsızlığı olduğunu bilmiyordu, şeyi olduğunu, yolcuların. وَكَانَ رَجُلًا عَامِّيًّا لَا يَعْرِفُ الدِّينَ Bu adam âmi vatandaştan birisiydi. Dini konulara çok bilgisi yoktu. فَلَمَّا يَقُولْ رَكِبْتُ فِي الْحَافِلَا هُمْ يَتَكَلَّمُونَ كُلُّ وَاحِدْ مِنْهُمْ فِي أَشْيَاءَ فِي مَسَائِرِ دِينِهِمْ حَتَّى جَاءَ دَوْلِي Ya otobüste herkes, yani dini konulardan bahsediyordu. Bir şeyler söylüyordu. Sıra bana da geldi. فلما جاء دوري اعطوني الميكروفون فقالوا انت قل اي شيء فقلت لهم والله ان دينكم جيد وان الخميني رجل جميل وعالم وفاهم ولبيب وعاقل فصدقين جلالنا dedim ki ey şeyler sizin dininiz maşallah çok güzel Khomeini çok akıllı bir adamdı zeki bir adamdı لكن فيه عيب واحد dedim ki onun bir kusuru var فقال الرجل كيف انه امام لا يكون له عيب قلت لا والله عنده عيب صغير لو لم يكن هذا العيب لصرت شيعيا dedim ki diyor ben yani bu zeki akıllı adam olan Hümeyni'nin bir küçük kusuru var bu kusur onda olmasaydı ben de zaten Şii olacaktım فقالوا ما هو هذا العيب قلت إن الناس يقولون إن زوجته امرأة فاسدة dediler ki nedir onun kusuru ayıbı ben de onlara dedim ki yani bazı insanlar onun hanımının kötü kadın olduğunu söylüyorlar. يقول فقاموا كلهم وارادوا ان يضربوني في الحافله. Hep otobüsten ayaklarını beni dövmek istediler. يقول ثم اجلسهم الرجل فقال من وين اخذت هذا الكلام؟ Sonra bu adamı oturtup yerine oturtup şöyle sen yani nereden çıkarıyorsun bunu? Bunu nereden duydun diyorlar. قال سمعت الناس يقولون هذا الكلام. Diyor ki insanların böyle dediğini duydum ben. قال انهم يكذبون. Onlar hayır yani bu yalan insanların söyledikleri doğru değil diyerek cevap verdiler adama. فقال الرجل وما ذا يعني لو كانت زوجته فاسدة هل أنتم ستتبعونه؟ يعني ولو كي أنها من كتب كذا نوصا بس هو أوجدت مثل المفهوم هذا قالوا لا لا يمكن أن نتبعه فقال العامي سبحان الله تتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم وتزعمون اتباعه وأنتم تتهمون زوجته عائشة Yani o adam bunlara diyor ki şayet onun hanımı kötü bir kadın olsa ona yani Hümeyni'ye ittiba eder misiniz? Onu dininizde önder alır mısınız? Amin. Onlar diyorlar ki hayır almayın. Amin. Peki diyor ki o zaman siz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın hanımına dil uzatarak onun kötü kadın olduğunu söyleyerek hala nasıl da orada Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ittiba ettiğiniz söyleyin. فَسَكَتُوا جَمِيعًا وَلَمْ يَتَكَلَّمُوا حَتَّى وَصَلُوا اِلَى الدَّمَّامِ يَقُلْ فَنَزَلْتُوا وَتَرَكْتُهُمْ Onların hepsi tamamen susmuşlar. Demmama ulaşıncaya kadar hiçbir şey dudaklarının ağzını kıpırdatmamışlar. قال المصنف رحمه الله والطاعة لأئمة المسلمين من ولاة أمورهم وعلمائهم أي من مسائل الاعتقاد الواجب على أهل السنة والجماعة بل على المسلمين أجمعين الطاعة لأئمة المسلمين أيا كانوا ما داموا مسلمين أهل السنة والجماعة الأكيدة hususlarından bir tanesi de Müslüman olan yöneticilerine, alimlerine ittiba etmeleridir. Müslüman oldukları takdirde onlara itaat gerekir. Durumları ne olursa olsun. قال واتباع السلف الصالح واقتفاء آثارهم والاستغفار لهم فهذه من علامات السني الذي يتبع منهج السلف الصالح. مؤلف دام غاشي yine ehl-i sünnetin alametlerinden, belirtilerinden bir tanesi de selef-i salihin eserlerine uyar, onların ardında düşer ve onlar için Allah'tan mağfiret dilerler. قَالَ وَتَرْكُ الْمِرَاءِ وَالْجِدَالِ فِي الدِّينِ وَتَرْكُ كُلِّ مَا أَحْدَثَهُ الْمُحْدِثُونَ الْمِرَاءُ يَعْنِي الْمُمَارَةُ وَهُوَ أَنَّكَ تقول لآخر إن كان الأمر كذا فإني سأتبعك وإن كان الأمر كذا فأنت ستتبعني هذا لا يجوز في دين الله جل وعلا. Yine en belirgin özelliklerinden bir tanesi de onlar Allah'ın dini konusunda cidal etmezler, mira etmezler. Peki mira nedir? Yani mira kişinin şöyle demesidir. Şayet bu konu şöyleyse sen bana uyacaksın yahut öyle değilse ben sana uyacağım demesidir. والجدال في الدين يقصد به أهل السنة المناظرة مناظرة أهل البدع ومناظرة أهل البدع هكذا لا تجوز وإنما لها شروط وضوابط معينة. جدال ise yani bidat ehliyle mesela münazara etmek öyle kuralsız bir şekilde münazara edip tartışmak caiz değildir. Onun şartları, zavabiti vardır. وترك كل ما أحدثه المحدثون أي ينبغي على المسلم الذي يريد النجاة لنفسه وصحة اعتقاده أن يبتعد عن كل محدث وبدعة صغرت أو كبرت. اعتقادının sahih olduğunu görmek isteyen insan ne yapmalı? Dinde sonradan çıkaran insanlar, dinde sonradan bidatler çıkaran insanlara uymamalı. Onları terk etmeli, onlarla beraber oturup kalkmamalı. Sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyi ve ala alihi ve azvacihi ve zürriyetihi ve selleme teslimen kethira ve arju el ma'zira lil itala ve lakin ahbabtu en nunhi hazel kitab ve elhamdülillah allazi bi ni'metihi tetimmu s-salihat. Belki biraz uzun tuttuk ama kitabı bitirmek istedik. Bundan dolayı da özür diliyorum. Ne?